Doncs comencem. Benvinguts a aquesta nova xerrada de les veus de la República. Ja portem 45, ja són unes quantes. Alguns ens coneixeu, alguns no. Jo sempre explico que això ho fem a Casa Orrandai, que és un centre cultural gestionat per l'Associació Cultural Casa Orrandai, on els veïns i les veïnes i entitats decidim la programació cultural d'aquesta casa. La veritat és que fer-ho online, i a més una xerrada sobre mobilitat, que no hi ha hagut mobilitat, és com una mica raro, però bueno, al final hem hagut de... les dues ponents, la Mònica i la Nela, que després us presentaré, doncs, per les raons que siguin, doncs, ho feien des de casa, llavors volíem fer una sessió híbrida i finalment l'hem passada a una sessió completament online. També dic que, bé, que Les Veus de la República vol ser un espai de reflexió, de debat sobre temes rellevants de societat, política, comunicació, economia, el que decidim, el que les persones, les veïnes i els veïns doncs, ens puguem interessar. I també respon una mica doncs, a aquest pensament crític, a aquesta promoció del pensament crític que des de la gestió, de la gestió comunitària d'aquesta casa doncs, volem fer. Us informem que aquesta sessió serà enregistrada perquè fa l'àudio. I per tal d'evitar interferències, doncs hi ha l'administradora de la sala, que és aquest perfil que posa a casa... Ah, no, posa Clara Drudis, que ara saludarà. A veure, saluda Clara, vale. I anirà silenciant els àudios assistents a la sala virtual. No és que sigui mal educada, però bàsicament és per la bona salut de la xerrada. Com sempre, farem dues parts... que una part doncs, farà una intervenció de màxim 15 minuts a cadascuna de les ponents. Ara la Nela deia doncs, que ella potser també preferia doncs, fer un format debat, vull dir que, bueno, com ja sabeu que això del que es tracta justament és del diàleg i del respecte i de que vagin sortint les coses, les coses rellevants doncs, a través d'això, del diàleg, d'aquest pas enrere que fem, d'aquest pensament crític i fer-nos aquelles preguntes sense cap tipus de vergonya ni por, allò, preguntar allò que potser és obvi, que potser llavors resulta que no és tan obvi. I com que totes estareu mutejades, doncs, us animem a demanar paraula a través del xat, que està aquí a baix a l'esquerra, escrivint pregunta, o bé, que són pocs, jo crec que aixecant la mà també podem gestionar-ho. Entrant en matèria, la veritat és que, a veure, mobilitat, des d'aquí a Casa Orrandall, des del primer, bueno, ja des d'abans de la pandèmia ja estàvem bastant motivats i bastant implicats amb tota la reflexió sobre la mobilitat. De fet, donem suport a la plataforma Bici Augusta i també a la plataforma Bike Vidrera, no? Per poder interconnectar almenys amb mobilitat sostenible el que és, almenys, el que és els barris d'aquí, d'aquest gran districte. Però la veritat és que la primera onada de la crisi sanitària, ara que entrem a la segona, va fer emergir aquest debat de la mobilitat. No? Respirar aire net i sentir els ocells al dematí va fer que molta gent se n'adonés doncs, de l'extensió de l'espai sonor i físic que ocupa el cotxe i la moto privats en les nostres ciutats. Però, clar, cotxe i moto també són facilitadors de mobilitat. Vull dir que els podem demonitzar, però també són facilitadors de mobilitat i al final també doncs, d'unes condicions de vida o unes oportunitats de treball a les persones. Després els moviments Respira i els de la reivindicació de més carrils bicicleta, amb la primera onada de la pandèmia, es van disparar i van reclamar als governs municipals i a la Generalitat doncs, que això, que una altra mobilitat és possible. No? Us vull compartir, a veure si ho sé fer, us vull compartir una mica una presentació, a veure, molt ràpida, de presentació d'unes dades, per veure quina... Ara estic compartint, oi? Vale, si ara comparteixo això, estic compartint-ho, que jo no ho sé. Estic compartint-ho o no? Sí? Es veu la presentació? Sí? Val, perfecte. Re, algunes dades, eh? Clar, i això l'anhela, com que està el pla estratègic de mobilitat de Metropolità de Barcelona, segur que les coneix, això són dades de l'enquesta de mobilitat en un dia feiner. Clar, a la regió metropolitana de Barcelona, el PIC Barcelona, hi ha 20 milions de desplaçaments en un dia feiner i 7,24 milions només a Barcelona ciutat. I com a mitjana, totes les persones fem 4 desplaçaments diaris de mitjana. Si veieu les dades de com fem aquests desplaçaments, el cotxe, això que us deia, eh? Ja un 20%, ocupa quasi un 23% dels desplaçaments, el transport públic un 33% i la mobilitat activa un 44%, que dius, ostres, també estem bé. És a dir, aquest 44% realment és una mobilitat doncs, sostenible. Però bàsicament és una mobilitat perquè és caminant, perquè clar, la ciutat de Barcelona, tan densa com és, doncs un 40% dels desplaçaments es fan caminant. Un 2,3% en bicicleta i un 0,6% amb cadires de rodes i altres gins. El transport públic ocupa aquest 33% de la mobilitat i el cotxe, la moto, la furgoneta, un 22%. També es diu que aquest 22%, posat en relació amb l'espai que ocupa el cotxe, que és un 60%, doncs té un punt d'injustícia, no? I també aquesta xerrada de la mobilitat la podíem enfocar des de moltes bandes, però, per exemple, des de la contaminació o bé, potser... Però vam pensar que els treballs que fa la Carme Miralles i que la Mònica doncs, hi treballa amb ella, no? Des del Departament de Geografia de l'Autònoma, que relaciona mobilitat amb desigualtat i sobretot amb perspectiva de gènere, doncs clar, les dades d'aquesta enquesta que us ensenyava doncs, mostra també uns desiguals comportaments en quant als desplaçaments. És a dir, els homes es desplacen amb més freqüència o amb més probabilitat en vehicles privats que les dones. Fixeu-vos que hi ha un 24%, un 24,4%, mentre que les dones un 13,4%, i en canvi les dones són més propenses a utilitzar el transport públic. Però si mirem una miqueta més en detall, sobretot pel que fa a la mobilitat, a l'activitat, veiem que realment l'ús de la bicicleta és amb més freqüència pel que fa a homes, un 3,9% en relació a un 1,9%. I, per exemple, l'autobús, que és una cosa molt curiosa, l'ús per part de les dones, doncs és quasi doble a l'ús que fan els homes de l'autobús. També sabem... També sabem unes altres coses, no? Sabem que el petroli s'acaba, ja ho vam parlar-ho amb unes veus ara fa uns mesos, no? El peak oil, és a dir, ja hem arribat al pic, ja hem passat al pic de lo que podem extreure d'energia fòssil. Sabem que la contaminació causa almenys 400 morts anuals a Barcelona. Sabem que l'alternativa dels vehicles privats en la part elèctrica no és universal ni sostenible i segurament generadora de més desigualtats i que s'ha establert una relació ja entre la contaminació acústica i el soroll que genera amb la salut mental i que la mobilitat actual doncs, genera desigualtats. No? Llavors sembla com quasi impepinable, deixeu-me dir-ho així, o quasi que hem d'anar cap a una altra mobilitat. No? Per tant, aquesta altra mobilitat que es pugui gestionar o que es pugui posar a ser debatuda per la ciutadania i aquí estem, no? Llavors, a les ponents els hi hem presentat aquestes preguntes, no? Que aniran responent, que és com serà la mobilitat en aquestes ciutats del futur i en quina ciutat des de Barcelona ens podem emmirallar. On som en aquest procés de transformació de la mobilitat? Quins són els canvis necessaris que s'han de fer en infraestructures, en governança, en hàbits de la població o en altres tipus de canvis que puguin haver? I com es pot garantir que aquesta mobilitat, aquesta nova mobilitat a la que anem, no perpetuï una altra vegada els deixos de generadors de desigualtat, no? I sobretot posat en la perspectiva de gènere, no? Dit això, jo us presento ara, us haig de deixar de compartir, perquè ara us haig de presentar les ponents. Les ponents són, a veure, la Mònica Maciejewska, és doctora en geografia, treballa de l'Autònoma de Barcelona, treballa en el grup d'estudis de mobilitat, transport i territori amb la Carme Miralles. Rutes. I la Nela Saborit, enginyera civil, especialista en infraestructures i mobilitat, que treballa al gabinet tècnic del Pla Estratègic de Metropolità de Barcelona. I no sé, jo ja no dic res més perquè ja m'he enrotllat molt. I Mònica, com vols començar tu? Sí, i tant. Bona tarda a tothom. Gràcies, Marta, per convidar-me a aquesta xerrada. Encantada de ser-hi. Quina pena que no ens podem veure en persona, però gràcies a aquests mitjans de comunicació almenys ens podem sentir i ens podem veure. A veure si em deixa compartir la pantalla, també. A veure... La podeu veure? Sí, sí que la podem veure. Sí? I em sentiu bé? Sí, també, perfecte. Vale, perfecte. Doncs començo per la primera pregunta que ens ha fet la Marta. Com serà la mobilitat de les ciutats del futur? Doncs depèn, i depèn de molts factors. Depèn de la forma que tindran les ciutats. I la forma que tindran depèn de les decisions que prendrem ara i pel camí. El que tenim clar, els que ens dediquem a la mobilitat i a temes urbans, és que no hem d'apostar pels cotxes voladors, cotxes autònoms o cotxes elèctrics com a solució. Perquè a vegades la gent que va amb cotxe ho justifica amb l'argument que com que és elèctric, doncs llavors és més ecològic i pensen que això és una solució fantàstica. Però primer, si és més amigable amb el medi ambient, és una qüestió discutible. I segon, un cotxe elèctric ocupa el mateix espai urbà que un cotxe tradicional. I ho podem veure en la següent diapositiva. Perquè la contaminació es pot reduir amb les millores tecnològiques, però ens queda el problema de la sobreocupació de l'espai públic. Perquè actualment donem massa espai al cotxe, i fem els carrers insegurs, no amigables per als vianants, ciclistes i usuaris d'altres vehicles de mobilitat personal, com ara, per exemple, el patinet, que últimament s'ha posat més de moda. Llavors, motors elèctrics sí, pels cotxes que hi haurà, perquè n'hi haurà, perquè difícilment... els podem eliminar totalment, però sobretot motors elèctrics per al transport públic i per als cotxes, motos i altres vehicles compartits. Jo subratllo aquí aquests compartits perquè crec que serà i ha de ser un element clau de la mobilitat de les ciutats del futur. A la generació dels meus pares, tenir un cotxe era un punt que estava en el checklist de fer-se adult i arribar a una etapa en la seva vida. I jo crec que a la meva generació i als que venen darrere encara menys, no tenim aquesta necessitat tan forta de ser propietaris, sinó que ens interessa més la funcionalitat. Jo, per exemple, a la meva vida quotidiana considero que no necessito el cotxe per res, però que, òbviament, hi ha situacions que es necessita puntualment. I llavors, aquest servei, d'aquesta opció de servei compartit és una bona opció. I això de compartit ho sentirem més cops. No només parlant de cotxes, però també de motos, de patinets o bicicletes. Seguim. Vale. Ara mirem a aquesta imatge general del model de mobilitat que desitgem. I en aquesta piràmide podem veure la jerarquia dels mitjans de transport, per als que hem d'apostar. I si pensem com són els nostres carrers, ens adonem que estan al revés la proporció d'espai que li donem més espai al cotxe que hauria d'ocupar la última posició en aquesta jerarquia. Ho experimentem cada dia, crec, però ara al sortir al carrer, ara en el temps de Covid i des de quan ens deixen sortir al carrer, crec que ens adonem que necessitem més espai per als vianants, per les bicicletes i altres vehicles com els patinets, perquè tampoc es generen conflictes entre ells, perquè molts cops els vianants, per exemple, ens queixem a les bicicletes o les persones amb patinet perquè van per les voreres, però és que ells van perquè tenen por, per exemple, per anar entre els cotxes, perquè això és molt insegur també per ells. Llavors hauríem de generar espais compartits, o sigui, per trobar lloc a tots els usuaris al carrer. Perquè podem veure que hi ha molt espai dedicat al cotxe, però espai molt reduït per als altres usuaris del carrer. I jo diria també que necessitem un sistema de transport públic eficient, i no només a escala de ciutat, no només a escala de Barcelona, però a escala de l'àrea metropolitana, perquè molts de nosaltres tenim la nostra vida quotidiana en dimensió metropolitana. Vale, la Marta abans ha mencionat a la Carme Miralles, per de vosaltres que no la coneixeu, és la meva cap, però sobretot és una de les grans investigadores de mobilitat i territori, d'aquestes persones que són referència no només a Espanya, però també a Llatinoamèrica, per exemple. I ella ja, des de com a mínim una dècada, va dient que la bicicleta ha tornat i ha tornat per quedar-se. I ara, fa molt poc, ara en els temps de Covid, diu en una entrevista que les ciutats que ara no apostin per la bicicleta seran ciutats fracassades. I què vol dir apostar per la bicicleta? Doncs significa donar-li més protagonisme en l'espai públic. I per últim d'aquesta piràmide, i jo crec que en realitat el més important, perquè com veieu està a dalt de tota la piràmide, és el vianant, és anar a peu, que és el mitjà més democràtic, el més accessible, el que menys costa, el que menys espai ocupa, i crec que Barcelona és una ciutat densa, compacta, i que gràcies a la seva diversitat d'usos del sol i diversitat de serveis fa possible que una gran part de desplaçaments es faci caminant, i això que anava a dir és que crec que hauríem d'aprofitar aquest avantatge i ho hem de potenciar. I la bicicleta ens cobrirà les distàncies que no són caminables i el transport públic les que són encara més llargues, les distàncies més llunyanes, i també per a les persones que no poden anar en bicicleta perquè no tothom pot. Vale. Quines ciutats hauríem de seguir? Quines ciutats estan fent molt bé aquest canvi cap a la mobilitat sostenible? Doncs una d'elles és París. París està realitzant el pla de la ciutat de 15 minuts caminats. El propòsit d'aquest pla és que tothom pugui fer tots els seus desplaçaments per realitzar totes les tasques quotidianes 15 minuts caminats des de casa o des de la seva feina. I també inverteix molt en la infraestructura ciclista. Una altra ciutat és Viena. Aquí podeu veure quins canvis s'estan fent de retorn dels carrers als vianants. I també va ser la primera ciutat que va fer un barri, una prova pilot, un barri construït amb la perspectiva de gènere que després direm què vol dir i què té a veure el gènere amb la mobilitat. I un altre exemple per excel·lència quan parlem de la bicicleta és Amsterdam. I sempre posem aquest exemple parlant de la bicicleta, de la mobilitat activa, i clar que li podem copiar moltes coses, però també quan nosaltres hem de tenir en compte que quan nosaltres parlem de mobilitat activa parlem de la suma de desplaçaments fent caminant i en bicicleta. I llavors, si fem aquesta suma, el percentatge entre Barcelona i Amsterdam és molt semblant, perquè per tema de distàncies, el que ells fan en bicicleta, nosaltres ho podem fer caminant. Però per distàncies més llargues, el que nosaltres podríem fer és fer servir llavors la bicicleta, el que ells ja fan a la seva vida quotidiana. Després, he agafat dues notícies recents que he trobat a la xarxa i són exemples d'aquests canvis per il·lustrar que això és una tendència no només a les grans ciutats europees, però també a les Amèriques, a Bogotà, a Mèxic, a Nova York. Totes aquestes ciutats estan a diferents moments d'aquest procés, però ara també estan aprofitant d'aquesta necessitat de Covid, de distanciament social, i llavors intenten generar o retornar l'espai urbà als vianants i també segurament tothom ha vist les solucions que hem fet a Barcelona per als vianants i per a les bicicletes que en res, d'un dia per l'altre, hem pogut crear uns carrils bici, per exemple, i amb un cost mínim. O sigui, si es pot, es pot. Això mateix ha fet Milà aquest estiu, per exemple, això era encara en fase projecte, per això no és una foto real, però ho han fet aquest estiu també creant més carrils bici al centre de Milà. Una foto, per exemple, de Nova York. Sempre ensenyo aquesta foto o unes molt semblants a quan parlem amb persones que es preocupen, els propietaris de les botigues, perquè pensen que quan tanquem els carrers als cotxes, que la gent no hi comprarà. Però resulta que no són els cotxes qui compra, sinó que són les persones. I llavors s'ha demostrat, i crec que aquesta mateixa preocupació fa molts anys hi havia el portal de l'Àngel, i ara veiem que, de fet, està massificat de vianants i no hi ha cap problema amb els clients de les botigues. Aquí, en aquesta fotografia, podem veure perfectament quant d'espai dediquem als cotxes a l'Eixample de Barcelona. I aquí tinc un dibuix que representa això, una de les solucions, una de les propostes que es podria fer, que són els carrers complets. En anglès es diuen complete street. I això vol dir que no podem dedicar tant d'espai als cotxes, sinó que reduir-los al mínim, perquè sí, necessitem que passin. A vegades es necessita, però que vagin molt a poc, per exemple, 30, de velocitat 30, però que cadascú trobi el seu espai, o sigui, que hi hagi espai pel transport públic. Aquí en aquest gràfic falta la bicicleta, els vianants i altres vehicles personals. Bueno, no entraré un altre cop a les dades d'aquí de Barcelona perquè les ha presentat la Marta abans. Llavors, només volia dir que el millor pla de transport és tenir un bon pla urbanístic, perquè podem fer tots els esforços que volem, però si tenim uns suburbis amb baixa densitat i tothom vol venir a Barcelona cada dia, doncs tenim un problema. Perquè nosaltres sí que podem reduir el percentatge de desplaçaments en cotxe interns a Barcelona, però realment no són aquests el gran problema que tenim, sinó que el gràfic que teniu a mà esquerra són aquests desplaçaments que no són interns a Barcelona, sinó que són sortides i arribades. Llavors, allà sí que veiem que un 46% es fa en vehicle privat. I passaré ara, no sé quant de temps em queda, però havia de parlar també de mobilitat i gènere i per què és important parlar de gènere en aquest àmbit. Et queden 5 minuts. D'acord. Vale. Doncs, per què és important? Perquè el model de mobilitat i el model de mobilitat, com ja sabeu, està diferenciat per gènere, té repercussions per a la sostenibilitat en la seva dimensió doncs, ambiental, econòmica i social, sobretot, però també per la nostra salut i la qualitat de vida. I el model de la ciutat occidental, el model que coneixem nosaltres, i, per tant, el model de mobilitat estan basats en valors d'una societat patriarcal, ja que van ser dissenyats i gestionats per i per als homes, generalment blancs, de mitjana edat i de classe mitjana alta. I ells van prendre decisions urbanístiques a partir de les seves necessitats i les seves experiències, i això ha fet que la demanda de diferents grups, per exemple, les dones, estigui descuidada. Cada mode de transport proporciona diferents velocitats, ajudant-nos a ajustar la relació entre l'espai i temps, però l'accés a aquests modes de transport no és universal, perquè les característiques personals determinen no només les nostres necessitats de mobilitat, però també els recursos que tenim per poder satisfacer-les. A més, el nostre accés i l'ús de diferents opcions modals depèn d'una sèrie de factors. Doncs la literatura acadèmica ens diu que aquests factors són, i aquí ho teniu a l'esquema, a baix de tot, que aquests factors doncs són característiques territorials, els serveis disponibles, els factors subjectius també, i les variables sociodemogràfiques. I entre aquestes últimes, l'ús dels modes de transport està altament determinat per les característiques personals, com, per exemple, el gènere. La relació entre el gènere i la mobilitat és bidireccional, perquè tant el gènere condiciona la mobilitat i llavors els patrons de mobilitat ens reflecteixen les dinàmiques que existeixen en la societat, i al revés. Els patrons de mobilitat reforcen la posició de dones i homes en el seu rol a la família i a la societat. El gènere incideix en molts aspectes de la mobilitat i la bretxa de gènere està present en les seves diferents indicadors. I aquí podem veure els gràfics, jo ho he agafat d'un estudi meu, llavors les dades no són les més recents, però com ens ha ensenyat la Marta, la bretxa de gènere segueix vigent i podem veure, mirem l'any de dades que mirem, podem veure que les dones utilitzen majoritàriament el transport actiu, el transport públic i els homes més sovint trien l'automòbil. I una altra característica important és que la mobilitat femenina és més complexa que la masculina pel que fa al nombre de desplaçaments i la varietat de motius. Llavors, la vida quotidiana pel que fa a la mobilitat i totes les tasques de les dones és més complexa. Sí? I aquí arribem ja al tema de la revalorització del model femení, perquè el paradigma de la sostenibilitat és el que seguim per aconseguir que les nostres ciutats siguin saludables i sostenibles. Doncs aquest paradigma està revaloritzant el model femení a mesura que aposta per l'ús dels models de transport més sostenibles, més inclusius, que és precisament que coincideix precisament amb els patrons tradicionalment associades a la mobilitat femenina, o sigui que es basa en l'ús de la mobilitat activa, el camina, que com hem dit, que a Barcelona sobretot seria el camina, i l'ús del transport públic. I la conclusió és que les ciutats més inclusives per tema ja sigui de gènere o edat o l'estatus, són les que centren la seva mobilitat en models de transports sostenibles. Doncs, per part meva, ja està. Si pots deixar de compartir. I tant. I llavors li donem... A veure. També és veritat que la mobilitat... també és un tema molt masculí, eh? Parlar de mobilitat també és molt masculí i que ja haver aconseguit dues ponents, dones, sobre parlar aquest tema tan masculí també està molt bé i ens encanta. Jo, per començar, volia felicitar-vos per això, perquè és molt difícil trobar-se un panell només de dones parlant de mobilitat o d'infraestructures d'aquestes coses, però bueno, jo que soc enginyera, com ja ho he viscut en pròpies carnes, també és veritat que és difícil, però se'n poden trobar, i més en els darrers 10 anys. El que passa és que la cerca no es fa... jo crec que no es fa conscienciadament, és molt més fàcil. Això és la meva filla, que igual la sentiu, perquè és el que t'has tardat en casa 2 anys i mig i no la puc tirar de casa. No passa res. Ho dic per si l'aneu sentint, per aquí baix. Bueno, jo volia començar un poc amb això, eh? Primer donant les gràcies a les organitzadores d'aquesta xerrada. Crec que és molt important que es facin panells més feminitzats parlant d'infraestructures i mobilitat i de canvi climàtic i sobretot de territori, ja que estem en més àmpliament. Gràcies per convidar-me, i la qüestió és que, no sé si ho has comentat, però com que jo no tinc cap presentació, perquè a més la Mònica ha fet una feina exhaustivíssima de posar totes les bases del que és la mobilitat sostenible, jo aniré comentant coses més de gestió o posant més exemples, perquè jo crec que la Mònica ja ha fet un gran treball amb això. No sé si vols, Marta, vols comentar-ho, i llavors si n'hi ha alguna pregunta l'aneu fent i jo vaig responent, perquè, o la Mònica, perquè crec que el diàleg és molt més, serà molt més profitós. Vale, doncs si vols fem una cosa, obrim ja... tens acumulades algunes coses a dir? O vols... Sí, tinc acumulades algunes coses a dir, però com que la Mònica ja ha fet, o sigui, ha posat les bases, jo crec que ja us ha fet una classe rapidíssima del que és la mobilitat sostenible, i en el context que estem, ha fet una classe genial i molt sintètica. Sobre què és la mobilitat sostenible. Si vols començar tu amb la bateria de coses que t'han anat suggerint, bueno, i després obrim... Vale, però vull dir, si vaig parlant i us suggereixen preguntes, també m'agradaria que les llançàreu. Perfecte, doncs obrim el xat, vull dir que ja ara mateix, vale. Si voleu anar fent preguntes i tal, vosaltres mateixos doncs i anirem. Nela, vinga, arrenca amb les coses. Jo tinc una esmena a la totalitat amb el tema, perquè per això sóc jo, amb el tema mobilitat i gènere. La mobilitat i el gènere estan relacionats, però no perquè la mobilitat de les dones sigui diferent, sinó perquè les dones fem unes tasques, assumim unes tasques, de cures més que els homes i, per tant, tenim altres necessitats. A l'hora de... però o sigui, les dones no ens movem diferent. Les dones conduïm igual que els homes, tenim més o menys accidents, vull dir, no conduïm millor per ser dones. Això no és veritat. El que passa és que conduïm menys. per això tenim menys accidents. Per tant, vull dir, associar-ho a la condició de dona o a la condició de sexe femení, no. Totes aquestes coses les fan la gent que té fills a càrrecs o que s'encarrega de les tasques de cura, que són totes aquelles tasques que ens serveixen per aportar endavant la vida i que no estan remunerades. Val? Vull dir, jo entenc que un pare monoparental pues segurament també farà aquest tipus d'iteracions. Ho hem posat així, sí, o des dels estudis ho hem posat d'aquesta manera perquè es veu més fàcil, però no és un tema associat al sexe biològic ni al sexe escollit. És un tema que va lligat a quines tasques, no? S'associen o sigui, als rols del gènere, però no va lligat al sexe biològic o al sexe escollit, però això no és veritat. Per tant, jo crec que això ha de quedar clar, perquè jo és que amb això me vaig quedar molt ratllada fa molts anys, perquè, i us poso un exemple, no?, així de storytelling, fa uns anys quan la DGT, o sigui, quan la Direcció General de Trànsit de Catalunya va decidir que una de les seues... donar premis de gènere a les dones perquè tenien menys accidents. Què dius? Llavors què passa? Que les dones de l'Iran condueixen estupendament perquè no tenen cap accident. No, les dones de l'Iran no condueixen perquè no, està prohibit conduir. Nosaltres conduïm menys i per exemple, conduïm menys en xarxes d'alta capacitat perquè conduïm menys camions, perquè som menys conductores d'autobús, encara que ara se poden veure moltes més. Per tant, tots aquests factors s'han de tindre en compte. No va associat al gènere o al meu cervell. Va associat a les tasques que jo faig quotidianament. Jo crec que això, poc a poc ho anem dient, però ja entenc que és més fàcil explicar el dilema dona i mobilitat, perquè sí que és veritat que ens movem, ara mateix ens movem diferent, però no està associat al sexe ni al cervell de cadascú, sinó que està associat a les tasques que fa cadascú. Aquesta primera d'allò. Per les preguntes que em fèiem, no? Com serà la mobilitat del futur? Bueno, pues si ho fem bé serà diferent i si ho fem malament, pues continuarà igual i ens carreguem el món i tampoc no passa res. Vull dir que la humanitat ha decidit carregar-se el món moltes vegades a la vida i tampoc no passa res. Què passa? Que comentava la Mònica, no? Que tenim un espai finit i tenim uns recursos finits. I, per tant, jo crec que si ho fem bé, la humanitat del futur tindrà menys mobilitat. Perquè ens hem de moure menys. Perquè ens estem movent per sobre de les nostres possibilitats. I en això, aliats són les polítiques de barris, de fer barris forts, multifuncionals, on tot el món puga tindre un espai d'oci, un espai on comprar, un espai per a les cures, un espai per a la vida quotidiana, molt proper, que es pugui fer en bicicleta o caminant. I serà una mobilitat que estarà adaptada a les necessitats de cadascú, perquè cadascú, o sigui, la bicicleta ha de ser un aliat perquè necessita més quota modal ara mateix, és a dir, necessitem més bicicleta, però no tot el món pot portar una bicicleta, i això també ha de quedar clar. Vull dir, segons l'edat, segons el context social i familiar que un tinga, segons el context econòmic que un tinga, té unes necessitats unes altres. Per tant, jo crec que cada edat i cada moment vital té unes necessitats unes altres, i la mobilitat s'ha d'adaptar a això, a quines són les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes. I, per tant, hem de mirar quins fluxos es poden aminorar. Per exemple, els fluxos de treball, podem tindre menys mobilitat laboral. Com? Pues fem una cosa mixta, un treball presencial, que el treball del teletreball també és presencial, l'únic és que no te mous del lloc on estàs. És a dir, poden haver espais de coworking als barris i que la gent no hagi de treballar en casa, que entenc que pot ser una incomoditat per a molta gent. Però si tu tens un lloc on anar a treballar que estiga relativament a prop, no tot el món pot fer aquesta mobilitat, però bueno, ja vas reduint, no? I jo crec que la qüestió és mirar en quins punts podem reduir la mobilitat, perquè ho tenim molt més al costat. Vull dir, en barris com que són de monocultiu, clar, tu tenes d'anar fora per a comprar. I ja si parlem de la regió metropolitana i de la baixa densitat, és el drama. Perquè en les urbanitzacions de la regió metropolitana de Barcelona vostè no pot fer res més que agafar el cotxe i anar a un puesto. Llavors, jo crec que ahir és on, redensificar estos llocs de viure, perquè a més són llocs que s'estan envellint de manera, vull dir, molt, molt ràpida. I a més que, clar, aquesta gent tindrà unes necessitats de mobilitat que no podem cobrir. Per tant, jo crec que és això. Quan me demanaves alguns exemples, doncs exemples, no? Jo crec que la intermodalitat, el mobility as a service, que és que, o sigui, que és entendre la mobilitat com un servei. Vostè, d'on vol anar? Bueno, doncs jo vull anar de, jo sé, per posar un exemple, de ma casa al meu poble, que és Borriana, que està a la província de Castelló. Vale? Doncs mire, vostè, primer, clar, la comarca de la Plana, que és l'àrea metropolitana de Castelló, si Castelló se pot dir àrea metropolitana, té una densitat molt baixa, per tant, allà sí que necessitaré un cotxe. Per tant, aquell cotxe que siga elèctric. Val? Per a desplaçar-me des del Raval fins a Sants, pues agafaré el tren de Rodalies i després agafaré un tren de llarga distància. I allà, al punt on, de la baixa densitat, tindré un cotxe de sharing, que no serà meu, serà un cotxe que jo puc agafar i acabaré fent aquell recorregut en cotxe perquè és el més eficient. Val? Jo crec que tot això, no? Vull dir, la intermodalitat és el punt clau en la mobilitat del futur. I l'altra és la mobilitat tova. Necessitem més espais. Més espais per a caminar i per anar en bici o en patinet o en qualsevol cosa que, no, que tinga un motoret. ¿Vale? O que el motor sigues tu. Però necessitem més espais per a la mobilitat tova. I això és... I clar, en les zones poc denses és igual, perquè l'espai tens sobre, però en les zones molt denses, on està tot aquell espai? En la xarxa viària. Per tant, hem de canviar el concepte. La xarxa viària no només és per a vehicle privat. La xarxa viària són per a serveis de busos express, és per al car sharing... Ha arribat el meu home i està... Perdó. és per a car sharing, és per a moltes altres coses, perquè clar, ara mateix a Barcelona el vehicle privat és poc eficient perquè també porta 1,5 viatgers per cotxe. I això és un balafiament de l'espai, vull dir, no, és molt poc eficient. Per tant, jo crec que això ho hem d'anar implementant. Pel que deia la Mònica, d'altres invents, el vehicle elèctric no és una solució. El vehicle elèctric segurament contamina menys en local, però donat que no tenim una generació elèctrica totalment de renovables, i a més també cal explicar que les renovables a llocs on... Perquè, clar, a Barcelona no posaran... Un segon. Jordi, estic aquí, Estic parlant. Doncs això, ara no sé on anava, coses del directe. Sí, el vehicle elèctric. El vehicle elèctric contamina o sigui, contamina la seva producció, o sigui, tu no has l'energia elèctrica. De fet, no, si ara mateix tots els vehicles que anien a Barcelona o que anien a Catalunya es passem elèctric, la xarxa peta. I s'acabant, o sigui, no tenim infraestructura, no, vull dir, no podem carregar-los, no, és impossible. Per tant, és el que deia la Mònica, no? Que el vehicle elèctric ha de ser, o sigui, tot el vehicle que tenia ja privat i de motor ha de ser elèctric, però ha de ser molt menys vehicle privat i molt més vehicle individual, que és el que estem fent al final. O sigui, els vehicles amb motor han de ser compartits i col·lectius, si no, és ineficient. I llavors el que hem d'anar és a ser més eficient amb l'energia que gastem, amb l'espai que gastem, amb tot. Pel tema que comentava la Mònica de l'urbanisme, jo crec, i el tema de reconvertir la xarxa viària, des del Pla Director Urbanístic Metropolità s'estan proposant una cosa que es diu la reconversió a dels grans carrers, no? O de les grans xarxes viàries, tant autovies com autopistes, que arriben a Barcelona i de les antigues carreteres nacionals, com a avingudes metropolitanes, on hi cabria fins a un tramvia, més autobusos i bueno, un carril bici i un espai per a caminar bastant, bastant, bastant ample. Per això, ho hem de reconvertir i repensar com ha de ser el nostre espai públic per a aquesta mobilitat que volem. I jo crec que... A veure, l'última pregunta, perquè... Com es pot garantir la igualtat i la justícia en una nova mobilitat? Bueno, jo crec que el del gènere ja ho he contestat abans, no? El tema sí, el gènere ja l'has explicat. les necessitats, no? Quines són les necessitats? I no només, però no només de les dones, és de la gent gran té unes necessitats específiques. La gent gran no pot anar en bicicleta, o a partir d'una edat ja no es pot anar en bicicleta, a no ser que hagi sigut un ciclista. Per tant, això també s'ha de tindre en compte. Jo, o sigui, la gent que té fills d'una certa edat no pot anar en bicicleta, perquè del 0 a l'1 és més difícil carregar-los amb menys d'allò i si t'escapen. Si que sí, però que no només és la bicicleta, són molts altres modes de transport. La gent que té mobilitat reduïda no pot anar en bicicleta. Per tant, vull dir, no ho fiem tot perquè mos coneixem, eh? Ara, la bicicleta, tot és la bicicleta. Bueno, no. Perquè mos coneixem, entonces ja, vull dir, una cosa, pues no. Igual que l'hiperloop tampoc se farà. No sé si ho parles, sentim parlar de l'hiperloop i de Elon Musk, que és un, al final sí. El senyor va dir no. Vale? I el tema del vehicle autònom tampoc és una solució, perquè tindre vehicles pegant bordes per la ciutat contamina moltíssim. I, a més, és molt poc eficient. De fet, els vehicles autònoms que s'han provat fins a la data no són vehicles de 5 places, són vehicles molt més grans, es fan en circuit tancat i s'han utilitzat sobretot per a portar escolars això als Estats Units fins als instituts o als col·legis. Què ha passat? Que com que són menors, han hagut de posar una persona. De fet, la línia 9 és un vehicle autònom, però n'hi ha un senyor controlant-lo darrere. No porta conductor, però no vol dir que no estigui a controlar ningú, perquè, clar, vull dir, si passa alguna cosa, l'urgència... O sigui, sempre hi ha d'haver-hi un... Això té un nom molt curiós en ferroviari, que és llamada l'hombre muerto, val? Que per assegurar-se que sempre n'hi ha algú al mando de... O sigui, el tren està molt automatitzat, un tren pot anar sol, pràcticament. Però per assegurar-se que sempre que el maquinista no s'ha mort, truquen o has de pitjar cada 2x3 un botó per assegurar que n'hi ha algú al mando, per si passa alguna cosa. I amb això... Deixa traslladar-te la tercera pregunta, sí. Que és quins creus que són els canvis necessaris en infraestructures, en governança, en hàbits, en urbanisme, per garantir aquest canvi en la mobilitat? Nela. Vale. Pues jo crec que en infraestructura ens falta infraestructura ferroviària de segona corona, no d'àrea metropolitana. Vull dir, si és l'altra cosa, tenim un transport públic a Barcelona i a l'àrea metropolitana, bueno, que no sé si ens manegem o no, però és bastant fantàstic. A banda de la xarxa de carrers bici-bicicleta, que això sí que n'hi ha una aposta de l'AMB amb la xarxa de bici-via, de l'AMB, jo crec que ens falta infraestructura ciclista a l'àrea metropolitana. I a la segona corona ens falta l'orbital ferroviari, que és fonamental, perquè, clar, tu no tens com anar de Vilafranca a Mataró, és impossible, sense passar per Barcelona. Això ens falta, per tant, per exemple, és estratègic l'intercanviador de l'Hospital General, val? Que permetria fer com cap als dos llocs, i l'altra és la rehabilitació o la reconversió de les vies d'alta capacitat. I l'altra, i finalment, un peatge urbà, però no només urbà, un peatge de totes les vies d'alta capacitat de Catalunya. I és impepinable, perquè a més és una cosa que no hem parlat. Què és el peatge d'alta? Què són les vies d'alta capacitat? Les autopistes, perdona, eh? Autopistes i autovies i tota la resta de carreteres amb més de dos carrils, per dir-ho d'alguna manera. ¿Vale? Llavors, què passa? Que tu, en totes les infraestructures, quan les fas servir, pagues un cànon, o sigui, en tots els transports públics, en un barco tu li pagues el port per utilitzar el port. De fet, tu, quan utilitzes l'electricitat, pagues per la infraestructura que te porta l'electricitat més per la producció. En l'aigua passa igual, el manteniment de les canonades té un cost que tu pagues. El que no pot ser és que estem pagant amb diners públics una infraestructura per a uns camions punt 1 que se beneficien, que jo ja entenc que el sector del conductor del camió està atomitzat, no hi ha sindicats i no es poden fer fons davant d'això, tot bé. Però, clar, jo el que no penso... O sigui, tu quan poses un tren en una via, tu a Adif, que és el gestor d'infraestructures, li pagues un cànon per utilitzar aquella via. Perquè estàs fent... Una altra cosa és la gent que ha de vindre a Barcelona per a entrar per anar a estudiar, sí o sí, per tant això s'hauria de vindre a banda, o la gent que necessita algun tema sanitari, que això també es pot mirar a banda, i n'hi ha transports sanitaris que fa la Generalitat i que es poden demanar si vens de fora o d'altres indrets, però jo crec que pagar un cànon per la infraestructura de gran capacitat, sobretot perquè és la que més es desgasta, és imprescindible. Déu-n'hi-do, això és com a, si més no, és provocador, eh? Vull dir... No, bueno, no sé, vull dir que no passa res, eh? No, siga, no, les carreteres, o sigui, la diferència entre la A2 i la P2, jo crec que tots els que hem pogut passar, no? I la diferència de manteniment es nota, i es nota en accidentabilitat. Accidentabilitat. O sigui, i llavors què anem a fer? Treure diners de salut o d'educació per a posar-ho a les carreteres? Perquè jo li he de pagar a vostè la carretera. Si no és de la xarxa bàsica. Sí. No ho sé. Pensem-ho d'aquesta manera, eh? Vull dir que, i sempre i quan el peatge siga de gestió pública. I llavors ho recapta el públic i ho torna a posar, però... Sí. Perquè el que més fem fins ara és pagar la construcció de les carreteres, que això és una hipoteca i és diferent del seu manteniment. Escolta, Manela, si et sembla, passem a les preguntes. Sí. Ja. I jo entenc que el Robert de Miguel ha fet tres preguntes, que les llegiré les tres juntes, Robert, si et sembla bé. I són les següents. Diu, l'accessibilitat és transport actiu? La Covid es defensa la proximitat? O és millor anar al camp i anar amb cotxe privat? Si vols, Robert, explicar la pregunta, o si vols, jo entenc que està parlant de l'accessibilitat, és a dir, que hi hagi una infraestructura accessible per tot tipus de persones amb diversitat funcional, o va per aquí la cosa, Robert? Bueno, jo crec que sí, per això deia lo de les diferents necessitats. Cada persona... per la seva diversitat, té necessitat d'una cosa o d'una altra. Per tant, jo crec que tot el transport, sobretot el transport col·lectiu, ha d'estar adaptat a aquelles necessitats. El Robert diu cadira de rodes. Clar, estàs parlant d'això. Tot el transport públic, és un tema, això és de la llei de l'accessibilitat de Catalunya, tot el transport públic ha d'estar adaptat. A Barcelona n'hi ha 3 o 4 estacions que no estan adaptades, però és un tema de que són obres faraòniques i, bueno, no hi havia diners i ara tornaven a haver-hi, però ja no n'hi ha, i llavors, bueno, pilotant. Sí que és veritat que això ho notes molt, jo no ho havia notat, fins que no vaig ser mare i vaig haver d'anar en un carrito, perquè també les coses les notes quan tu tens la necessitat, perquè s'ha de ser conscient d'aquelles coses. Que és veritat que sí que estan totes adaptades, però, inevitablement, trigues mitja hora més perquè només hi ha ascensor a una de les entrades del metro. I llavors els itineraris són molt més llargs. Per tant, això és, bueno, és un gap, però també és un tema pressupostari. Que... Ara que hi ha preguntes en el xat, aneu dient a qui li voleu fer la pregunta, però jo, si no hi ha, dieu res, jo li pregunto també a la Mònica, vols contestar aquesta pregunta? Passem a la següent, com vulguis. Sobre el tema de l'accessibilitat, vols dir alguna cosa? Abans, quan parlàvem de l'accessibilitat, només parlàvem de les característiques de l'entorn, de l'espai. I des de quan hem passat, en general, parlant en la mobilitat, quan hem passat, hem canviat de subjecte, que hem deixat de parlar dels mitjans de transport com l'objecte d'estudi, sinó que vam passar a parlar de les persones, com el principal, i els posem al centre, doncs també quan parlem d'accessibilitat o d'accés, doncs parlem de les nostres capacitats o de les nostres possibilitats d'accedir. Si és transport actiu, doncs per tothom segurament, o sigui, això és el més democràtic i el més accessible, perquè no costa i no necessites... Més coses que un parell de sabates. Sí, l'entorn t'ho permet, òbviament, no? I després el nostre accés o el poder arribar és poder anar a treballar, és poder anar a veure la família, o sigui que jo crec que això és bàsic i com ha dit la Nela, que les nostres necessitats i els nostres recursos materials i temporals depenent del nostre perfil, qui som, de la nostra edat, del nostre gènere, de les nostres capacitats motòriques, etc. Bueno, no sé. Sí, sí, he respost. Sí, el Leo fa una altra pregunta, jo aniré llegint preguntes. O Leo, vols intervenir tu? I la dius tu. Bueno, és molt fàcil, no? Hi ha sempre un debat dintre i fora del món de la mobilitat, des de si els aparcaments aquests dissuasoris que es fan a fora de les grans urbes, no? Per evitar, sobretot jo crec que temes de contaminació, no? I d'ocupació de la via pública, doncs si esteu a favor o en contra d'aquesta mena d'infraestructures, no? Macroinfraestructures en les afores de les grans ciutats per fer intercanviador, no? I fer de node amb transport públic, vull dir. Sí, o sigui, sobre els aparcaments perimetrals. Què sí, opineu? Sí, pros i contres, o si esteu a favor o en contra, com ho veieu? Aquí a Barcelona s'estan plantejant. Vale, això de park and ride, oi? Bueno, jo crec sí. Que si tenim els suburbis i que no és rentable ni en termes econòmics ni de temps posar a tot arreu un transport públic eficient, doncs sí que és una solució. Per exemple, una solució també seria un cotxe compartit, un servei compartit de l'última milla, que, bueno, si és realment un quilòmetre, doncs podrien ser patinets o bicicletes, però si no, també cotxes compartits que et porten a un lloc, bueno, després de deixar-se a prop d'una estació. Això ho fa, per exemple, jo que vaig a la Universitat Autònoma cada dia, sí que veig a moltes estacions pel camí de la Floresta i altres parades, sí que veig els pàrquings plens perquè la gent, doncs, necessita arribar-hi. Nela, tu com ho veus? Jo crec que estaria bé, vull dir, es necessiten park and ride? Sí. Han d'estar lligats al transport públic? També. O sigui, o el transport... tu no pots ficar un parking en una estació perquè la gent se'n vagi de passeo. No. Vull dir, tu vostè pot aparcar gratis en un lloc o més facilitat en un lloc perquè després va agafar un transport col·lectiu i per tant ens estan estalviant soroll, tones de CO2 i manteniment de les autopistes. Però els park and ride han d'estar el més a prop de les zones, o sigui, de les zones on viu la gent, no on va la gent. És a dir, han d'estar molt més a prop, o sigui, han d'estar a les estacions de Vilanova, de Vilafranca, de Gavà, tot allò on hi ha zones de baixa densitat, allà es poden posar. Clar, què passa? Que la línia del Maresme està... Pues ja no, perquè allò no és baixa densitat. Allò era baixa densitat i ja no ho és. Què passa? Què fem aquí? Bueno, una altra solució és agafar la C30... Ara m'enganyaré, seré un horror. C32, vale? I posar un bus ràpid trànsit, posar allà uns parcs en raïs estupendos i llavors passar una part de la pressió que té la línia del Maresme cap allà. També podem fer una altra cosa, que és doblar les vies de la via del Maresme per baix i carregar-nos la carretera, però això igual la gent no vol. Que potser seria... Bueno, vull dir, solucions n'hi ha, i en diners torrons, eh? Vull dir, solucions n'hi ha. L'altra cosa és que, bueno, jo, hi ha una solució més barateta i que igual està millor, que és posar un BRT a la C32, llavors utilitzar un dos carrils per a que n'hi hagi solucions ràpides. L'altra és, si voleu una obra gran i a més que soluciona els problemes d'erosió de costes, no passa res. Se'n va a la Nacional, se'n fiquen dos vies més, i a viure. La història és que quan ho van fer a l'AP7 a Girona va funcionar. Tothom estava com molt flipat, van ampliar l'AP7 dos carrils i van resoldre totes les circunvalacions de pobles haguts i per haver, perquè, clar, van fer també allò de la gratuïtat, no?, del sud al nord, tota la gent de Caldes, dels pobles del sud i del nord de Girona, ja no passaven pel mig de Girona i se'n van anar tots a l'autopista. Vull dir que va funcionar això que dius. Sí, sí, i a més, o sigui, els BRTs, o sigui, els busos express, nosaltres aquí li diem busos express, vale? Que la Generalitat ha fet una gran feina amb això, no? Posant tota una xarxa de busos express. De fet, la gent prefereix anar a Vic en autobús que en tren, perquè estan havent-hi molts problemes. I la gent d'Igualada, que també té molt, molt mal servei, amb la línia ferroviària també, o sigui, també és molt més usuària del bus. Per tant, jo crec que també, o sigui, apostar per el bus en moments que no hi ha una força pressupostària per a fer, no? Per a fer grans inversions ferroviàries que són molt cares, també, o sigui, ja, perquè la infraestructura viària sí que la tenim feta. Per tant, seria molt més baratet. Mira, una pregunta relacionada amb això de les mesures concretes i barates. Aleix, si vols fer tu la pregunta. Sí, bueno, perquè per ser realistes, ja ara ens venen 5 anys, 10 anys de misèria pressupostària. Llavors, pues, sí, ara això de la mobilitat i l'urbanisme és molt ràpidament ens montem el monorail, no? Ara seríem, sí, línia 9, ferroviari perifèric, etcètera, etcètera. Però jo, per exemple, aspiro a que tinguem la T-mobilitat enguany, o vull dir, enguany no, el següent, però bueno, si més enllà d'això, què podria estar bé a nivell metropolità a fer, no? Perquè Barcelona, bueno, els que vivim a Barcelona estem molt adents de l'autoritat TMB i canvis de mobilitat, però ara mateix, per exemple, ahir em preguntaven si el Bicing Hospitalet es pot combinar amb el Bicing de Barcelona. Em sona que estan fent una combinació amb el Bicing Cornellà i Sant Just, però no ho tinc clar. Vull dir, coses d'aquestes, perquè la mobilitat de, diguem, de fora de la capital pot ser un infern, no? Llavors, aquestes coses més concretes, que potser no són ràpides a fer, però sí, no haurien de ser gaire cares, no? Jo faig ràpid, com comentava abans. Una cosa de xarxa de bicivies i lo del bici. El bicing és caríssim, eh? El bicing el que aporta són usuaris nous a les bicicletes, però la gent que acaba d'utilitzar el bicing, després, o sigui, el bicing ens costa un dineral. Vale? Vull dir, els sistemes de sharing de bicis públics són caríssims. Vale? Que està bé tindre-los perquè el que fan és incentivar l'ús de la bicicleta, no? I la gent s'acaba comprant una bicicleta, però són molt cars. Llavors, en zones molt grans, amb redistribució de bicicletes que has de fer, igual fer un bicis persones, això, a Melbourne ho tenen unes bicicletes de tres colors, llavors només pots anar a uns llocs o uns altres, però bueno, clar, això s'hauria d'explicar i els canvis en mobilitat a la gent i suposen un cost. L'altre és, jo acabo ràpid, jo crec que hauríem d'apostar per les xarxes de bus express o de bus ràpid, val? En poques parades, amb molta freqüència i transportar la demanda. El bus de transportar la demanda. T'hem perdut? Te tiren enrere 10 segons. Vale. La tercera. El bicing en podem parlar, però hauria de ser un altre d'allò. Bus, poques parades i molta freqüència, però bus des de tercera, segona, o sigui, de regió metropolitana de Barcelona. Va? I també el bus express que ja existeix, eh? I si s'hauria de... La T-mobilitat és un altre tema, jo crec que és més un tema de cohesió social i democratització del transport, val? I que hauria d'incloure també el car sharing i allò, però si parlem d'operació, i finalment és el transport a la demanda. El bus a la demanda està funcionant molt bé al Prat, està funcionant molt bé a Torre Baró, està funcionant molt bé a Sant Cugat, a zones de baixa densitat de Sant Cugat, i és un bon exemple de com... Perquè al final tu el que vols fer sempre és agafar la gent que té orígens diferents i diferenciants i anar agrupant-los, bueno, és com la càrrega, eh? Vull dir, és com es fa la logística. Tu el que fas és tot va al port i del port se'n va. Pues el mateix vols fer, llavors que la majoria de la gent la facin tots junts perquè és més eficient i és més barat. Mònica, vols afegir alguna cosa? Jo estic molt d'acord amb la Nela, que a la ciutat sí que és molt fàcil promocionar i potenciar la mobilitat activa, però clar, a l'escala d'àrea metropolitana, doncs el problema que hi ha és que el sistema és radial. Llavors és relativament fàcil arribar a Barcelona, però és més difícil desplaçar-se si fas la vida en diferents municipis de l'àrea metropolitana, i llavors una molt bona solució serien els busos express, però no només per portar-nos a Barcelona, sinó també fer la xarxa més densa entre les diferents ciutats mitjanes. Claro, doncs, parlant de radialitat, hi ha la pregunta del Jordi Roca, que pregunta pel carril bici i pel túnel de Vallvidrera, que com ho veieu, interconnexió de municipis. Jordi, no sé si la vols reformular tu. Jo ja ho vaig dir, el que diguen la Protecció Civil i els bombers. Vull dir, el túnel de Vallvidrera... No, siguem seriós. Vull dir, no, és que amb seguretat i amb gent i amb túnels... O sigui, però jo ja... com a enginyera... Hi ha dos túnels, eh? Hi ha un túnel també de suport que es podria utilitzar per fer servir la bicicleta. Estupendo. Això, jo com a enginyera, i no tinc ni... perquè no he treballat mai en seguretat de túnels i per tant no me pense. O sigui, jo amb túnels i seguretat, és que sóc incapaç de pronunciar-me, perquè això ho han de dir els bombers i Protecció Civil. I quan els bombers protecció civil diguen que és segur i que no s'ha d'utilitzar aquell túnel per a una seguretat... Igual, el que es podria fer és treure un carril del túnel de Vallvidrera i posar-lo per a les bicicletes. Si és clar, que jo no dic i que reduir no. La velocitat, per I exemple. I reduir la velocitat. Jo no dic que no. Igual que es això fan sí. Amb alguns carrers de Barcelona. Sí. Això, bueno, vull dir, a mi em semblaria estupendo. El que sí que em sembla perillosíssim és utilitzar. I és per això que hem tingut, bueno, que hem parlat, suposo que amb tu, Jordi, o no sé, no. Bueno, amb la gent del grup de Vallvidrera. Amb el Marc, que està per aquí. Vale, pues, sobretot per això, perquè a mi el tema de seguretat en túnels, els túnels és l'obra pública més perillosa després de les preses que n'hi ha. Val? I per tant, no assumir que els túnels de seguretat serveixin per a altres coses és perillosíssim. Per això a mi em fa susto, perquè estem parlant de vides de persones en accidents. Eh? I després de Montblanc, jo suposo que tots els enginyers, cada cop que hi ha túnel i seguretat, em fixen l'arma i diuen no toquem res per el que pugui passar. Per tant, si a mi em sembla molt bé, jo crec que a Vallvidrera ha d'haver un lloc per a les bicis. Això està clar. L'altre és... No n'hi ha tanta gent, i això ens ho posem al cap, que puga vindre de Sant Cugat a Barcelona en bicicleta. No n'hi ha tanta gent. Només cal veure al matí quants cotxes venen. No, estic d'acord. No estic d'acord. També, tota la gent que va a Bellaterra i tot això, de 8 a 10 del matí, està a tope. Sí, però vull dir, jo amb una xiqueta no puc anar en una bici i puc pujar-me a aquella muntanya i baixar-la. És impossible. Vull dir, hem de ser conscients també per a qui i per a què. Val? I per a quanta gent? Sí, a mi em sembla estupendo, però segons... O sigui, jo he de saber quan me va costar l'obra i quants usuaris vaig a tindre. Va una mica perquè, en línia del que ha dit la Mònica abans, les vies pues, han de deixar d'estar ocupades i ocupades més. Veritat. Compte que una bicicleta no la pot utilitzar tot el món. Sí. Vale? I llavors, una moto, és molt reduït. No, la moto tampoc, no, i el vehicle privat tampoc. Però exacte. Si ens estem desfent de vehicles privats, si ens estem desfent de cotxes i motos, la bicicleta està molt bé i és genial, però no li podem donar tot l'espai. Perquè llavors n'hi ha gent que no es pot moure en bicicleta que es queda fora. Mònica, tu com ho veus això del túnel de Vallvidrera? Tu que ets usuària del túnel ferroviari? Ferroviari, totalment. I clar, si la Nela a l'inici ha dit que no ho tenia molt clar de pronunciar-se com a enginyera, doncs jo encara menys. Però sí, només puc estar d'acord que això és qüestió de seguretat de les autoritats que ho han d'avaluar. Si existeix aquesta oportunitat, i com diu Nela, que si hi ha usuaris que ho podrien fer, i, doncs fantàstic, però a mi també em faria por fer aquesta pujada en bicicleta i bueno, no por de seguretat viària en aquest cas, perquè ara pensem que en aquest sentit seria segur, però de les meves capacitats, per exemple, no? Llavors a veure si quanta gent seria capaç de fer aquesta ruta, no de manera de caps de setmana d'una excursió, sinó que de mobilitat quotidiana realment. A veure, després el Toni Arnal té una pregunta també sobre contaminació. Toni, si la vols fer tu. Hola, bona tarda. No, escolta, només estava pensant, el problema que tenim en tot això del plantejament de la mobilitat és que estava mirant les estadístiques i clar, una cosa curiosa. Badalona és la ciutat més densa de la Unió Europea. Badalona. La segona, l'altra és l'Hospitalet. L'altra és, clar, estem en una situació d'una densitat de gent brutal, amb la qual cosa aquesta gent necessita una mobilitat. Què fem amb aquesta mobilitat quan no hi ha espai? Aquest és el problema, que hi ha massa densitat en tota l'àrea que ens envolta Barcelona. Llavors, el tràfic és impressionant. A part d'això, hi ha l'altre tema que se li està donant prioritat ara, que és la contaminació. Perquè les estacions que tenim de control ens estan donant uns nivells que s'ha de baixar com sigui. Però, clar, això va en detriment de la necessitat de mobilitat. Però, clar, la contaminació és brutal. Estàveu parlant abans al principi del tema del petroli. Clar, ara tenim en compte una cosa que està apareixent ara una data nova. Una data nova. Amb el tema del canvi climàtic s'estan descobrint que s'està descongelant la part de l'Àrtic, tota la part del permafrost aquest i tal, i estan trobant que allà hi ha un petroli infinit. Tot allò és el que és petroli. Vull dir, veurem a veure què passa amb tot això. Perquè, clar, mentre hi hagi el subministre de petroli, les petroleres no canviaran. El futur sembla ser que no n'hi ha cap més que l'hidrogen. No n'hi ha cap més. El sistema de transport, de la mobilitat mitjana, el tema elèctric, no és possible. No té futur, això. O sigui, comporta uns problemes que ara per ara no es poden resoldre. Hasta de bateries i de tot tipus, i de liti, i de no sé què tal. El que estan veient que l'única alternativa és el hidrogen. Però, clar, fins que el petroli no s'esgoti, el negoci del petroli és perquè és un tema de geopolítica mundial. Ja no és un problema de contaminació ni de diners, no. És un tema d'estratègia política mundial, de poder. Ja està. Llavors, mentre hi hagi petroli i sembla ser que els russos tenen la meitat de l'Àrtic és seu, doncs no, ja veurem com acabarà tot això. El petroli és etern. Vull dir, o sigui que ara, no sé si la Terra ho suportarà. No, sé, no, però... bueno, no, no sí, jo crec que no passa res. Si el petroli és infinit, no passa res. D'aquí 40 anys o 100 no n'hi haurà Barcelona i, per tant, un problema menys. Clar, és que, clar, no, clar, és que tenim dues solucions, eh? Clar, no, és que tenim dues solucions. O ens creiem que la Terra té un límit, o la Terra ens fica un límit a nosaltres i s'acaba la història, ens morirem tots en 40 anys de càncer, de lo que siga, i d'asma, i bueno, pues ja està, anirà caent la gent, que és el que ha passat amb la pandèmia, eh? Vull dir, és que no m'estic inventant jo res, vull dir, no passa res, vull dir, començarem a morir-nos, no, nosaltres, tot el món, vull dir, i llavors ja està, pues, el sistema s'autoregula sol, però clar, quin és el cost de l'autoregulació? Les vides humanes? I les volem pagar? Bueno, pues, bueno, jo no, i per això treballo, perquè no. Però que el sistema, o sigui, que la Terra s'autoregularà, segur, que acabem desapareixent, no passa res. Més Covid. Bueno, però no passa res, ni cap, vull dir, sí, vale, però si no som tan catastrofistes, i jo, és que esta xiqueta, aquesta sí, tinc un futur, o moltes altres xiquets i molta altra gent, pues jo el que faria és començar, no? a parlar de què podem fer. I el que hem de fer és tindre una menor mobilitat, que és el que hem parlat en un principi. Ens hem de moure menys, perquè ens estem movent massa. I no sé... Però menys densitat de població, perquè el problema és la densitat de població. Mònica. Ai, perdó. No, però que el tema de la densitat de població també... O sigui, també... ens ha conformat com a ciutat i ens ha fet resilients com a ciutat. Mònica, tu què dius? Jo volia esmentar això de que ens mourem massa. Jo diria que no podem dir a la gent que no han de sortir de casa, perquè el més ecològic seria no sortir de casa. Però que nosaltres sí que tenim necessitats, tenim diferents motius per desplaçaments que hem de realitzar al llarg del dia. Però ara, com ho fem? O sigui, jo crec que aquí està la clau, que si fem servir transports actius i el transport públic, així reduïm la contaminació. I la densitat, és clar que hi ha casos que, no sé, a la Xina sobretot, que es pot arribar a una densitat que és massa perquè ens falta espai vital, però jo sóc partidària de que la densitat és bona, perquè és justament a la poca densitat que no podem tenir el transport públic eficaç, eficient. i és amb la, a les ciutats denses i compactes on és possible. El que hem de fer és treure els cotxes dels carrers, a Badalona, a Barcelona, a l'Hospitalet i a tot arreu, i donar més espai a les alternatives. El Marc Bertran ha escrit moltes coses. No sé, Marc, les puc llegir jo, però digue-les tu. És a dir... No, jo era puntualitzar, perquè a més a més tampoc no volia monopolitzar en aquest punt. Val? Vull dir que tot el que hem de dir sobre els túnels de Vallvidrera està publicat a la web i podeu anar-hi i mirar-ho. Vull dir que al final... No, però els teus comentaris no són només sobre el túnel de Vallvidrera, vull dir que també fas sobre la mobilitat en general. Sí, hem de dir que som... Ai, ara el que volem és... Marc, et perdem. Bueno, doncs llegiré jo el que diu el Marc. Et perdem, o digue-ho tu, a veure ara. Sí, ara com em sentiu? Ara no estic aquí, eh? Sí. No. Bueno, doncs una mica això. Vull dir que en realitat és la qüestió de la seguretat una qüestió que resol i s'aborda. Nosaltres, jo, a aquest nivell personal, soc dels que crec que les coses no s'han d'abordar mai amb por, diguéssim, perquè la por és molt mala consellera, i s'han d'afrontar els problemes com siguin. Vull dir, buscar-li les solucions, que en això els tècnics, enginyers, és una mica la dedicació... I per això estem aquí discutint, no? Per trobar solucions a la mobilitat o imaginar aquesta mobilitat del futur, i és una mica el que dèiem. No, jo simplement reforcem aquesta idea. Jo estic molt d'acord amb les coses que deien sobre implementar altres modes de transport optimitzant les infraestructures que ja tenim, en aquest sentit que és important. Val? I recuperar una mica la nostra tesi des d'aquest punt de vista, i la meva personalment és que qualsevol, que també ho ha dit la Mònica, que a les vies de servei, o sigui, la vialitat ha de permetre totes les possibilitats de mobilitat. Amb la qual cosa, sí que creiem que quan existeix la via i la possibilitat, esdevé, val? I es produeix la mobilitat aquesta. Si no, és molt difícil transformar-ho. Si no hi ha la infraestructura necessària, és molt difícil fer la transformació, i per això tenim aquesta exigència. Que si és per dintre del túnel i són els tres carrils, només de bicicletes, doncs, collonut, però una mica ve per aquí. Val? Una mica la reflexió és aquesta, diguéssim, d'anar connectant i anar... que en tot el territori hi hagi aquesta possibilitat de transport i de mobilitat activa. I el túnel és la nostra guerra particular en aquest moment. Quan acabem amb això, passarem a una altra reivindicació i a una altra batalla. Molt bé. La Mercè Amat, que no sé si està per aquí, no sé, diu que potser no és tant no moure'ns, però sí fer una vida quotidiana de proximitat, no? Vull dir que jo, està bé aquesta reflexió de no moure's, o sigui, la mobilitat del futur és reduir-la, és interessant, i potser és això, no? Fer una vida molt més quotidiana, molt més pròxima, no? El comerç de proximitat, tot més de proximitat i tal. Espera't, que miro més... no hi ha més? Jo faig una... Sí, un apunt, eh? Jo, amb el tema de rebaixar la mobilitat, els desplaçaments farem els mateixos. El que no farem són 3 quilòmetres ni gastarem tant de temps. Este és allò de la menys mobilitat. O sigui, no hem de fer menys desplaçaments, que desplaçaments doncs, hem d'anar perquè hem de veure gent, quan se passa la Covid, espera, i hem d'anar als bars, als restaurants i a la Casa Orlandai a fer xerrades, però... De fet, si voleu, aquest estiu, quan d'allò, el pati magnífic que teniu, ens posem allà i la tornem a fer. I jo encantadíssima, perquè m'ha encantat este ratet. Però sí que el que hem d'evitar és els quilòmetres que fem i el temps de despesa que fem en mobilitat. Tenim una pregunta pendent del Robert que pregunta el tema de la Covid. Ens deia al principi, diu... La Covid es defensa la proximitat. Clar, la Covid ets distància... A veure si entenc la pregunta, Robert, tu m'ho corregeixes, que m'ho dirà escrivint, segurament. Doncs, no, la Covid ets distància, però alhora... O sigui, com lliga, no, la Covid? La mobilitat, la distància i la proximitat. A veure, aquesta equació com la resoleu? Va, Mònica, tu... Bueno, no estic segura si he entès bé la pregunta, però per com ho entenc, clar, nosaltres entre persones necessitem distanciament. A mi no m'agrada gens dir-li distanciament social, sinó que distanciament físic. perquè justament el que no necessitem és reduir les relacions socials. Però bueno, tornem al carrer. Doncs llavors necessitem més espai. Per això en molts llocs de Barcelona s'han ampliat les voreres i també una cosa que he pensat, però no hi havia lloc per esventar-ho, que sempre penso quan veig les terrasses i que la gent es queixa de les terrasses que hi són a les voreres, sempre penso que és clar, les necessitem, perquè ara, per exemple, és l'única manera per anar a prendre alguna cosa. El que passa és que les posen a la vorera i no... O sigui, que treuen l'espai al vianant i no al cotxe. I això és una cosa que no entenc i això crec que hauríem de repensar, sobretot en aquesta situació. I tornant a la proximitat, doncs el terme proximitat es refereix a poder fer les nostres tasques quotidianes o anar a fer els quehaceres quotidianos a prop de casa nostra. Llavors, més diversitat de serveis i de botigues i moltes coses, més diversitat a la ciutat ens permet aquesta proximitat i anar a peu. Perquè si vivim a un lloc divers, no només residencial, per exemple, amb baixa densitat, sinó que tenim a prop correus, CAP, el mercat, les escoles i moltes més coses, doncs no tenim necessitat per sortir del barri i agafar un transport mecànic. Llavors sí que hem de promocionar la diversitat i la proximitat. El Leo també ha escrit aquí. Jo volia preguntar una cosa sobre governança, però crec que Leo també li ha tret la cosa política. Leo, davant. Bueno, no, és que sempre quan parlem de mobilitat ens movem en termes molt socials o molt tècnics, no? Que suposo que és on ens sentim més còmodes, però és veritat que la mobilitat té una dimensió política molt heavy, que és que no, hi ha com, no, res és quadrat en aquesta vida, però sembla més com que les forces polítiques o les ideologies més de dretes, més liberals, fan més aposta per el vehicle privat, no? I la mobilitat aquesta més, en termes del que parlava la Mònica, més d'home, no? Diguem així, i que no és que ja hem quedat que no parlem d'home-dona, però perquè ens entenguem. I, en canvi, les forces d'esquerres o més fins a les socialdemòcrates sempre han apostat més com més pel transport públic, per una mobilitat més ecològica, que tot és desdibuixat i tot, però que jo penso que també la mobilitat, més enllà dels debats tècnics o les apostes que puguem fer a nivell de planificació o de gestió, també tenim un per allà darrere, no? Tot un corpus ideològic i polític que marcarà molt el futur de la mobilitat d'aquest país i en el món del global i de la ciutat, Vull dir que en funció de qui ens governi, penso que, i a vegades ho viem una mica. Una reflexió més que una pregunta, però obro el debat. Bueno, i de lobby automobilístic també, no? Sí, molt emparat per certes forces polítiques, vull dir que li donen molt suport des d'un cert sector de la societat. Bueno, al final ja gairebé tothom, perquè quan parla el RAC tothom calla, però bé. No ho sé, jo clar, ens trobem en un moment on, bueno, clar, o sigui, però comissions i UGT, que no es titllaré jo de drets liberals. Vale. Vull dir, comissions UGT fins fa dos dies deia que no hi havia cap problema amb el sector automobilístic, que hauríem de continuar amb el sector automobilístic perquè no tenim res més que fer. Bueno, no ho sé, jo crec que com hem conformat, no? el sector industrial d'aquest país ens marca i ens marcarà molt, al final caurà per el seu propi pes perquè ha de caure. Perquè és un tema de que els cotxes cada cop, com són més segurs i tenen més tecnologia, són més cars i a ningú fa un 600, que era molt... O sigui, en relació salari-preu del cotxe, era molt assequible, ara ja no. O sigui, l'assequible és un iPhone, no un cotxe. I mira que l'iPhone és car, però l'assequible per el servei que et dona, no? és, per tant, jo crec que això anirà canviant i al final es faran menys cotxes. Quan anirem veient... Jo crec que el tema està en per a qui dissenyes. O sigui, si tu dissenyes per aquella persona que té majors necessitats, que normalment són els votants d'esquerres, acabaràs dissenyant un transport públic. Si tu dissenyes només per als teus votants, que és la gent que normalment les tasques reproductives o les tasques de cures ja les paga. Per tant, no té aquestes necessitats que... No? Vull dir que es va comprar un vehicle, o sigui, que va tindre un familiar, que va tindre un accident i es va comprar un vehicle completament autònom. Val? Jo crec que aquí està, és el votant, per això ho associem. Però, pensi jo, eh? Mònica, vols afegir alguna cosa? Jo no entraré en temes de política, perquè bueno, jo soc de fora també i per a mi això és més complicat pronunciar-me, però pel que fa als lobbies automobilístics, jo crec que també tenen oportunitat aquí d'auto-reinventar-se una mica. No? L'altre dia vaig passar al costat d'una botiga i posava no sé què Seat i que fan ara un patinet elèctric. O sigui que tenen molt d'espai. Podríem fer també allò de cotxes elèctrics compartits, per exemple, si volen, no? O sigui que jo crec que tenen espai pel seu business, si volen. Però deixa'm que et faci una pregunta sobre la governança. Vaig fer-te una pregunta de política, ara, Mònica. Vale? No, és el tema de la governança, no? És a dir, té sentit... que la mobilitat, i a més amb la, clar, la Nela, com que està a l'àrea metropolitana, doncs m'ho podrà contestar, però vull dir, sembla com si la planificació de la mobilitat hagi de ser, que sigui municipal, és que té zero sentit, perquè ha de ser com a mínim de regió metropolitana, però jo crec que més enllà, vull dir que fins i tot, no sé si a nivell de Catalunya, però també, vull dir, perquè al final, o sigui, que hi hagi una, vale, que amb bicicleta, per dir alguna cosa, per dir un transport públic, la cosa ha de ser global, ha de ser quasi a nivell europeu, bueno, continental, no? Però, clar, és que els poders estan com dividits allò, que si l'Ajuntament de Barcelona, que si l'Ajuntament d'Hospitalet fa una altra cosa, que sempre hi ha l'àrea metropolitana que els intenta més o menys que es posin d'acord o fer coses homogènies. Però després també hi ha, després hi ha la Diputació, que bueno, però després hi ha la Generalitat i després hi ha una... Sí, i després hi ha la Unió Europea. Totes aquestes capes de poder polític actuant sobre la mobilitat. La meva pregunta és com veieu que hauria de ser una mobilitat del futur, la governança d'aquesta mobilitat? Te la faig a tu, Mònica, va, tu primera, i després crec que, jo crec anem acabant. Que la governança, o sigui, des de la governança hauria de ser tot pensat a diferents nivells i també en equips interdisciplinaris. Jo crec, no que cadascú digui lo seu, el que pensa, sinó... com tu has dit, que no sigui així, que perquè són diferents organismes, doncs ja no es posen d'acord i llavors bloquegen algunes decisions. Jo crec que s'hauria de fer més col·laboració en això. O, per exemple, una cosa que molesta molt, per exemple, bueno, que no sé si és així, però a molts llocs sí, que si jo tinc Bicinc, però segurament, que si jo tinc Bicinc però vaig a Madrid, ja no ho puc fer servir perquè hi ha una altra companyia que ho fa servir. El que passa és que com que són companyies privades, si no és així, corregeix-me, Nela, doncs com són privades, no pot ser global perquè llavors el que guanya la... i mana, doncs llavors seria el Déu, no? Qui guanya la com que com es diu això, que seria l'únic, no?, que gestiona la mobilitat, el monopoli a totes les ciutats d'Espanya, per exemple, no? Llavors, això, no sé, hauria de ser públic, potser. No sé, només ho llenço així a l'aire. No sé, què en penses, Nela? Sí, però jo crec que n'hi ha un tipus, o sigui, sí, però no, eh? Vull dir, jo crec que hauríem de començar a pensar de la mateixa manera que ho vam fer amb l'ACA, no? Una agència catalana de la mobilitat, val? De la mateixa... Bueno, l'ACA fa el que pot, com tota la burocràcia, però crec que l'hauríem de començar a pensar i de... No? Perquè ens vam quedar a mitges, tenim l'ATM, que és l'Autoritat del Transport Metropolità, vam crear l'Autoritat del Transport Metropolità de Girona, que... Clar, no arriba a tota la província, no és tota la província de Girona, sí, però sí que és veritat que n'hi ha consells comarcals que la seva mobilitat la porten molt bé perquè se la coneixen. I la mobilitat és un flux que depèn molt dels hàbits i costums del territori. Per tant, han d'haver-hi ulls locals mirant-ho. Val? Ulls molt, molt, molt locals i que sàpiguen quines són... perquè és com l'aigua. Tu no pots fer enginyeria de l'aigua si no coneixes la toponímia del lloc, perquè llavors què passa? Que acabes ficant unes cases enmig d'una riera, perquè, saps? Vull dir, com passa Riera Blanca, i clar, tens un problema quan plou. Val? Per tant, vull dir, jo crec que sí que es necessiten ulls com molt, molt locals, perquè les costums i o sigui, la mobilitat té una cosa molt, molt, de molta costum i de molta quotidianitat, i per tant això s'ha de mirar, però sí que és veritat que hauria d'estar fora de tantes mans, perquè ara mateix està en moltes mans i en mans de ningú. I llavors jo crec que sí, que tindrà un únic model de governança, com fa l'ACA, eh? Un model de governança així, sí que és veritat que es va intentar, està l'ATM de Lleida, però no es va desenvolupar, o sigui, està la de Tarragona, no es va desenvolupar la de les Terres de l'Ebre, que jo crec que és important, i no s'han desenvolupat altres, no?, a zones de més baixa densitat que també necessitarien una coordinació general. Jo crec que sí. Tot això també està a la T-Mobilitat, que sí que és una targeta que et permetria fer de tot, però clar, és una targeta que ens haurà costat, entre mitos i flautes, i 2008 van començar a parlar de la T-Mobilitat. Tema 2020. Sí que n'hi ha hagut dos crisis, una empresa privada pel mig, primer era públic, després va fer privat, i si jo ho entenc tot o no. Però això m'ho guardem per a mi, però com a tècnic, val? Però sí que és veritat que n'hi ha projectes que hauríem de començar a tirar endavant i pensar-los seriosament. I això, sense que n'hi hagi un consens polític, és molt difícil. Perquè com la mobilitat ataca la quotidianitat personal, qualsevol canvi es pateix com... O sigui, la gent el pateix, que jo ho entenc, eh? Si a mi me canvien l'autobús, doncs, jo què sé, saps? Vull dir, tindré un problema, però... Vale. Hi ha un últim comentari de l'Aleix, que diu que el Bicic Madrid està en col·lapse, podria passar el mateix a Barna, diu, no és una pregunta, només una reflexió, però bueno, però, i el Marc diu que discrepa que hagi, discrepa que la mobilitat hagi de tenir el factor costum en la seva planificació, justament cal afegir en la planificació global una reeducació dels usuaris, suposo que és això el que vol dir el Marc. Jo, si us sembla, ho deixaria aquí. No sé si llegits aquests dos comentaris, no sé si algú vol dir alguna altra cosa. No? Ho deixem aquí. Doncs res. Escolta'm, espero que ara ja podeu... Bueno, jo espero que us hagi agradat, que us hagi interessat. Mònica, Nela, moltíssimes gràcies per la xerrada, bueno, i per tot, per aportar-nos aquestes visions, que algunes coses, almenys a mi, m'han sorprès, i coses que hem après. I ja està, que tot i que ara estem... Ja no sé si estem confinats o estem confinats, em sembla que anem cap a... Bueno, estem així a mitges. Casa Orlandai, això és casa vostra, és una pena no poder haver fet aquesta xerrada a nivell presencial. Està bé, hem tingut un debat... molt interessant. Res, dir-vos que les pròximes Veus de la República van sobre educació. Parlarem de la segregació escolar en plena pandèmia amb l'Aina Taravini, que si veu veure el 30 minuts de l'altre dia va sortir parlant d'això, justament, i el Luis Miller, del CSIC, i parlarem sobre educació. I res més... Mònica i Nela, moltíssimes gràcies. Això és casa vostra. Moltes gràcies. Ara, si us podeu desmolar. Per l'organització i per tot. Ha sigut un allò fantàstic. Ah, que guai. Ja us podeu desmuntar tots i parlar tots, eh? Ara ja està, eh? Si voleu que ho repetim a l'estiu a fora, jo, a mi, i parlem d'un altre tema o fem temes més concrets, jo, la veritat és que he estat super a gust. Podem parlar, podem anar a la boca del túnel de Vallvidrera per la setmana. Home, jo un debat sobre Vallvidrera, de Vallvidrera ja no sé, però vull dir que si voleu fer una cosa, doncs, jo que sé, unes cerveses i a fora d'allò, encantada. Farem unes cerveses per la mobilitat. M'hi trobareu en el proper debat, perquè aquí amb la segregació i el Raval tenim un problema greu. Pues sí. Moltes gràcies per tot. Vale. Vale, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom i si tothom, si voleu fer ara ja, això ja és el post. Ja és la post xerrada, eh? Ja estem tots drets, eh? Aquí la sala fuix, estem aquí. Ja no graveu, ja podem dir el que pensem, no? Sí.